Мужчина літ коло 50, здоровий, але тяжкуватий, під першим враженням, що запопав молоду гарненьку хахлачку в свої руки, запалав молодечою пристрастю. Але тепер, коли зачинив на засув двері і знав, що вона йому не втече, зніяковів. Останки якогось морального почуття і той вплив, який має навіть на зіпсутого чоловіка божеська краса, захитали ним. Він – мужчина, до того узброєний, а вона – безборонна жінка. Свідомість такої несправедливості вимагала від нього якогось виправдання перед самим собою. Мокрою від поту долонею погладив Одарку під бороду. «Гарна ти, гарна! Не бійсь, кривди тобі не зроблю. Я по-добру з тобою. Правда, що по-добру. Ти ж не дурненька дівчина, женщина», і потягнув її на лавці собі на коліна. Одарка розуміла всю безвихідність свого положення. Про втечі й мови не було. Про супротивлення теж. Лишалося одно – по-добру. З оповідань знала, що москалі необчислимі і що вони спосібні рівно до найпоганшого злочину, як і до найлюдяніших учинків. Пригадала собі, як якийсь драгунський офіцер ускочив на хутір, заколов жінку, що йому супротивлялася, а побачивши у колисці дитину, взяв її на руки, пестив і плакав, що вона тепер з його вини сирітка. Одарка притулилася до командира і стала хлипати, як дитина. «Ну чого? Чого це ти, дурненька? Бачиш, кривди тобі не чиню. Я лиш по-добру, інакше не бажаю. Гавриїл Миколаєвич не насилує жінок. Вони до його самі липнуть, значиться. Ну да, да». «Голодна я, чорно мені в очах», – відповіла крізь сльози. «Так і кажи», – зірвався Гавриїл Миколаєвич. «Так і кажи, а не слинь. Ось тобі гусятина, а тут і вінцо. Їж і пий, і не поминай злом. Люблю я гарних жінок, ох, як люблю! Пристрасть одна, прямо божеволію за ними», – хвалився. А вона їла як з гарячки, ніби від того її спасення залежало. «А чому ж би ти не п'єш? Вино самоє лучшоє, благородноє, за твоє здоров'я, хорошенька моя». «За ваше здоров'я, високоблагородіє», – підносив їй чарку до уст, хотів, щоб з одної пили. Гладив чорні коси і цілував розпалені щічки. Одарка здригалася, на силу здержувалася, щоб не зіскочити з колін, не друлити п'яного і не втекти. Але розум казав, що пошкодила б собі і йому, Сидорові. Все одно не вийшла би живою. Тому-то й причаїлася, як до скоту кіт. Вдавала, що п'є, просила ще вина, вливала йому в рот і сміялася, що він так гарно вміє пити, лиш буль-буль-буль. Нараз очі долонями затулила, розридалася. Гавриїл Миколаєвич долоні на силу відривав і зціловував сльози. «Ну, тихо вже, тихо! Ну, заспокійся, ну да, да!» «Мій чоловік!» – хлипала Одарка. «Якщо він невинен, відпущу його, але тебе таки задержу при собі. Ти будеш моя, бо ти гарна, гарненька, як мальована. Відпустите його!» «Як мені Бог милий, відпущу, якщо він тільки не шпіон. Бачиш цей ключ?» І поклав здоровенний ключ на стіл. «Це від амбару, в котрім замикаємо буттарів. Пітербургс. І цей ключ відчинять усі замки. А ти милуй мене, милуй, хорошенька моя. Милуй Гавриїла Миколаєвича, командира 3-го драгунського полка, бо він людина очень благородна. Очень-очень. Моя ти, моя». Одарка наповнила Михайлик вище вінців. «За ваше здоров'я, Гавриїл Миколаєвич!» І пригубилася. Він вихопив Михайлик і випив до дна. Налив знову, підняв до її уст, відірвав і випив. Ще, ще. Оп'янів до решти. А тоді вхопив її в пів і, заточуючись, ніс до другої кімнати, в котрій стояв його похідний тапчан. Одарка пручалася, кричала. Він цілунками затулював її уста. Але на порозі спотикнувся і впав. Вихопилася, як кітка, і двері за ним на засув замкнула. Хвилинку слухала, як лаявся. Але лайка не грізно звучала, добродушно. «Бач, яка! Матір її з євреєм діло іміла. Ну да, да, хорошенька я такая, пташечка неопіранная. Я по-добру, ну да, да, не бойся». І захропів. Одарка вдягнула кожух. Верх його накинула командировий плащ, насунула на очі шапку і взяла ключ. Пітербург, промовила голосом Гавриїла Миколайовича, а тоді згасила каганець і відчинила двері до сіней. На дворі було темно, хоч око виколи. Пітербург, говорила, проходячи мимо сонних, відзимно продроглих вартових. Пітербург. Так дійшла Ра, в котрім лежав Сидір після першого допросу фельдфебелем з пристрастієм, дожидаючи непевного ранку і другого допросу. Здригнувся, почувши скрип заржавілого замка, бо гадав, що надходять мучителі. Дивувався тільки, чому йдуть без ліхтарки. Тут же так темно, як у комені вночі. Нараз почув голос Одарки. «Ти де?» Ніби сонне видиво майнуло перед ним. Те, що вважав втраченим навіки, верталося до нього. Дожидав мук, припікання свічками, рвання ніздрів, може й колисування, а тут нараз Одарка. «Я тут!» – прошепотів, підходячи дівчині назустріч. «Звідки ля ти? Яким дивом?» – питався радісно і тривожно. «Розкажу опісля. Вбирай шинель, ось тобі шабля і пістоль. А по-московському ти вмієш?» «Як по-нашому». «Так тоді вважай, щоб по-нашому не вихопився. Московський офіцер хахлацьку дівку веде, розумієш? Яке кому до того діло? Пітербург». «Смілива ти? Біда сміливості вчить. Ходім». Вартовий віддав офіцерові честь і всміхнувся в душі, побачивши, що він жінку перед собою жене. «Пограється. А ти, бідний хлопе, зубами на морозі дзвони». Сидір хотів вийти короткою дорогою з села на поле. «До квартири коменданта веди мене», – шепнули йому. «Небезпечно. Веди, вартовому скажеш коня собі подать. Розумієш?» «Ще б то ні». На ганку біля квартири Гавриїла Миколайовича солдат Мушкет, як дівчину, притулив до себе і дрімав. «Спиш?» – гукнув на його Сидір. «Я тебе, сукина сина, провчу, як на варті спать. Коня мені сейчас!» Солдат зірвався на рівні ноги, віддав честь, кліпнув очима і не знав, що йому з Мушкетом робити. «Мушкет остав! Бігай!» Перестрашений, сонний, сповнений, не надумуючись приказ, побіг у стайню, що була зараз за хатою. Одарка глянула в темні вікна і торкнула Сидора рукою. «Чуєш?» «Що таке? Як здорово Гавриїл Миколайович хропе!» Дійсно, крізь одно з вікон лунав такий здоровий хропіт, якби хто гарматами по хаті котив, а шибки здригалися. «Здорово випив, добряга командір!» – всміхнувся Сидір. «Запорошив трохи око», – відповіла Одарка. «Та й хитра ж, бо ти не бого!» «І собака плести навчиться, як вода ухами налється!» «І брешеш, ніби шовком шиєш! Звідтіля правдою не вийдеш!» Почувши тупіт кінських копит, Сидір метнувся, скочив у сідло, Одарку притулив до себе і почвалав. «Пітербург!» – промовив двічі гугнявим голосом крізь піднесений ковнір і щез у темряві глухої зимової ночі. «Уліво повертай», – казала Одарка, коли вихопилися з села, «бо направо, в напрямі Чепліївки, реконесанс поїхав». Сидір, не допитуючись, слухав. Мимохідь пригадав собі біблійну Юдиту. Майнула перед ним тінь Іродіади і Даліли, і всі ті хитрі жінки, про які чував в академії, бо ще лише недавно скінчив її, маючи ще в ушах красноречиві слова Теофана Прокоповича, сміхнувся. Одарка тулилася до нього, як хміль до тичини, гарна, любляча, безмежно віддана йому. «Чого ж тобі ще більше треба, козаче?» «Недавно зустрілися з собою, а вспіли вже стільки пережити. Господь пособляв їм досіль. Може, і надальше ласки своєї не відмовить». І з тією надією принаглював коня до скорого бігу. Сотників син, скінчивши академію, поступив до гетьманської канцелярії, але прослужив тільки 2 місяці і добровільно попросився до Мручкової сотні на Осавула, бо забажав козацької слави в час теперішньої війни. Почуття честі не дозволяло сидіти за паперами тоді, як друге життя у жертву Марсові несли. По війні сподівався знов у канцеляристи вернути, а звідтам або на сотника колися, або в Бунчукові товариші за воєнні заслуги попасти, від чого була і честь чимала, і вигода велика, хоч би й та, що суду ніякого не треба було боятися, крім гетьманського, а гетьман з бунчуковими товаришами дуже ласкаво поводився, покладаючись на них, що вони в першу чергу будуть йому помічниками в будуванню нової держави».